Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 18 lipca, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Były minister finansów Jacek Rostowski przed komisją badającą aferę Amber Gold. Przesłuchanie powinno się właśnie rozpoczynać. Kraksa 5 samochodów na trójmiejskiej obwodnicy, są spore korki. Rosyjskie trolle internetowe aktywne w Holandii i w Belgii. Były minister finansów w latach 2007-13 Jacek Rostowski staje przed Sejmową Komisją Śledczą badającą aferę Amber Gold. Jego zeznania mają związek z badaniem przez komisję wątku dotyczącego działalności urzędów skarbowych i resortu finansów. Obrady komisji śledzi Jolanta Turkowska. Dzień dobry, powiedz, o co ma być pytany były szef resortu finansów? Dzień dobry, Jacek Rostowski. To, jak mówią członkowie komisji śledczej, jeden z najważniejszych świadków w sprawie afery Amber Gold, bo to właśnie on nadzorował administrację skarbową. Szefowa komisji Małgorzata Wasserman mówi, że pytania do Jacka Rostowskiego będą dotyczyły jego wiedzy i działań, jakie podjął w sprawie afery Amber Gold. Według członka komisji posła Nowoczesnej Witolda Zembaczyńskiego istotne będą również pytania dotyczące wymiany informacji między byłym ministrem finansów a ówczesnym premierem, bo to właśnie Jacek Rostowski przekazał ówczesnemu premierowi Donaldowi Tuskowi informację, że otrzymał od ABW poufne dane o Amber Gold jako piramidzie finansowej. Jolanta Turkowska śledzi obrady komisji. Dziękuję za tę informację. Aż 5 samochodów brało udział w kraksie na obwodnicy Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdańsk-Osowa, Gdynia, Wielki Kack. Zablokowany jest lewy pas jezdni w kierunku Chylonii. Tworzą się korki. Co piąta gmina w Polsce nie zapewnia seniorom opieki w miejscu zamieszkania, mimo że należy to do obowiązków samorządów, alarmuje NIK. W 2016 roku opieką domową w całym kraju objęto nieco ponad 1% osób powyżej 60 roku życia. Tymczasem tych, którzy pomocy potrzebują, jest więcej, mówi prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski. W wielu przypadkach usługi opiekuńcze zapewniane przez gminy są jedyną formą wsparcia, na jaką mogą liczyć seniorzy w miejscu zamieszkania, bo możliwości opieki ze strony bliskich ze względu chociażby emigracji zarobkowej zmalały. Niestety blisko 20% gmin w Polsce nie zapewnia wsparcia w formie usług opiekuńczych, mimo iż jest to ich obowiązkowe zadanie własne. Problemem jest też to, że większość z 23 skontrolowanych gmin nie wiedziała o potrzebach osób starszych. Część nie potrafiła nawet określić, ilu seniorów mieszka na ich terenie. Rosyjskie trolle internetowe aktywne w Holandii i w Belgii informują o tym media w obu krajach. Ślady kampanii dezinformacji prowadzą do rosyjskiej firmy Internet Research Agency, powiązanej z Kremlem, której zarzucono ingerencję w amerykańskie wybory. Według doniesień 200 tysięcy wpisów na Twitterze wpływających na debatę w Belgii i Holandii zostało wysłanych w ostatnich latach z fałszywych kont tworzonych przez pracowników rosyjskiej firmy nazywanej fabryką troli. Uaktywniły się one po zamachach terrorystycznych na lotnisku i w metrze w Brukseli w marcu 2016 roku. Pojawiły się wtedy wpisy rozpowszechniające fałszywe informacje, rasistowskie komentarze wzywające do nienawiści, a ich autorami, jak donosi telewizja VRT, byli pracownicy rosyjskiej firmy. Nasilenie ich aktywności odnotowano także przed wyborami parlamentarnymi w ubiegłym roku w Holandii. Wpisami na Twitterze nawoływali oni do głosowania na skrajnie prawicową, eurosceptyczną i antyimigrancką Partię Wolności Herta Wildersa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jest nowe źródło wody dla mieszkańców Naprawy. Kolejne są poszukiwane. Przypomnijmy, że z powodu drążenia tunelu w ciągu Zakopianki w studniach woda wyschła. Nowe źródło zaopatrzy w wodę 80 domów i ośrodek zdrowia. Niezależnie od budowy tunelu trwa budowa kolejnych odcinków dwupasmowej Zakopianki pomiędzy miejscowością Lubień a wlotem do tunelu w Naprawie oraz między Skomielną Białą a Rabką Zdrojem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W całej Polsce pochmurno i deszczowo, lokalnie opady intensywne, miejscami burze z gradem. Na zachodzie w górach i w czasie burz porywisty wiatr, w Zakopanem 17 stopni, w Kołobrzegu i we Wrocławiu 19, w Poznaniu i w Katowicach 20, w Krakowie 21, w Szczecinie, Rzeszowie 23, w Gdańsku 24, w Bydgoszczy i Lublinie 26, w Augustowie 28. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

I to jest właśnie piąty tom opowieści o komisarzu z Katowic. W Sylwestra 2010 w dziwnych okolicznościach zostaje zamordowany przyjaciel i dawny mentor bohatera książki, który wcześniej odszedł z policji. W tym samym czasie z więzienia wychodzi niejaki fryzjer. Psychopatyczny przestępca, którego kilka lat wcześniej schwytali Rudolf Heinz i jego przyjaciel. Pod celą odgrażał się, że zemści się na policjantach. Normalnie takich gruźb nikt nie bierze serio, ale w tym wypadku doszło do zabójstwa. Do tego cała sprawa okazuje się mieć jeszcze drugie dno. Rudolf Heinz jest przekonany, że zabójstwo ma związek ze sprawą sprzed 10 lat, kiedy doszło do makabrycznego mordu na 6-letniej dziewczynce. Zabójca przybił do podłogi jej stopy w czerwonych baletkach. To z kolei wywołuje u policjanta ciąg skojarzeń z jedną z baśni Andersena i ten baśniowy wątek będzie miał tu spore znaczenie. Wiele więcej zdradzić nie mogę, żeby nie odebrać Państwu przyjemności z lektury i samodzielnego obserwowania kolejnych zwrotów akcji. Ale chcę powiedzieć jedną rzecz. Los autora kryminałów nie jest lekki. Większość zbrodni i przestępstw jest najzupełniej banalna. Zabójcami są najczęściej członkowie rodziny, a do przemocy dochodzi w banalnych okolicznościach. Dlatego książki kryminalne są pełne paradoksów. Tak jest też w przypadku dziewczynki z zapalniczką Mariusza Czubaja. Z jednej strony zbrodnie, do jakich dochodzi w książce, zapewne nigdy się nie zdarzą, bo mają po prostu zbyt skomplikowane tło psychologiczne. A jednocześnie wielką wartością tej powieści jest bliskość realiom. Mariusz Czubaj pokazuje współczesną Polskę ciekawie i przekonująco. Przekonujące są też portrety bohaterów, z tym głównym, Rudolfem Heinzem na czele. To jest postać typowo chandlerowska. Samotny facet w średnim wieku z poważnymi problemami, ale bez względu na ich skalę, nigdy nie przestaje szukać prawdy. Zazwyczaj udaje mu się ją znaleźć, tak jak w tej książce. Mariusz Czubaj, Dziewczynka z zapalniczką, polecam nie tylko jako lekturę wakacyjną. A polecał Mariusz Cieślik. Siedemnaście po dziesiątej, a my jesteśmy już na męskim graniu. Thank you. Mam teraz dla Państwa cztery informacje. Jedną złą, dwie dobre i jedną znakomitą. Zacznę od pierwszej dobrej. Jeszcze sześć koncertów w ramach tegorocznej trasy Męskie Granie. Teraz wiadomość zła. Nie ma już biletów. Wiadomość dobra kolejna to taka, że będziemy relacjonować wszystkie koncerty na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Także bądźcie Państwo z nami. I sądzę, że w audycjach redaktora Piotra Stelmacha będziecie mogli Państwo usłyszeć wywiady z artystami. No i wszystko to, co tam dzieje się za kulisami. I teraz wiadomość fantastyczna, mianowicie biletów nie potrzeba na koncert Lato z Radiem, który odbędzie się 26 sierpnia na skwerze Kościuszki w Gdyni. I tam wystąpi również ten pan. Gdzie w nocy był twój syn? Jak wrócił, tak długo ręce mył. O matko, gdzie był syn? Co tak długo ręce mył? O matko, gdzie był syn? Co tak długo ręce mył? Oj synku, coś w piecu palił, co? Koszula i spodnie nowe w proch. Coś w piecu palił, co? Coś ty synku zrobił, co? Koszula i spodnie w proch. Coś ty synku zrobił, co? O matko, dziewczyna, kruchy liść złamała się w pół, nie chciała iść. Dziewczyna, kruchy liść w pół złamana w lesie śpi. O matko, dziewczyna, liść złamana w lesie śpi. Organek z płyty winylowej. Nie mówię po to, żeby się chwalić, że przynosimy tutaj płyty do radia i gramy z winyli, tylko chciałem już teraz zaprosić Państwa na dzisiejszą naukę słuchania Michała Margańskiego, bo właśnie będzie o gramofonach i o winylach, to mniej więcej o 11.30, dlatego tak odniosłem się do tej płyty winylowej. Zatem wracamy do naszego koncertu Lato z Radiem. 26 sierpnia, Gdynia, dwie sceny, kilkunastu znakomitych polskich wykonawców. Startujemy o 13.00. Będzie między innymi Brodka, która wystąpiła, będzie Organek, który przed chwilą zaśpiewał, no i będzie duet Fish Emady. Przypomnę, że wstęp na koncerty bezpłatny. Układamy swoje dźwięki słowa.

Jeszcze raz przypomnę, że 26 sierpnia na skwerze Kościuszki w Gdyni odbędzie się Lato z Radiem, finał Lata z Radiem. Kilkunastu znakomitych polskich wykonawców. Będziemy oczywiście od 13, kiedy to rozpoczną się koncerty, relacjonować je dla Państwa na dwóch scenach. Fantastyczni artyści. Będzie kwiat polskiego dziennikarstwa muzycznego z Polskiego Radia, z Jedynki, z Czwórki. No i oczywiście bardzo mocna reprezentacja trójkowa. Zapraszam niezwykle serdecznie. Przypomnę, że wszystkie koncerty są bezpłatne. To teraz jeszcze o jednym występie, mianowicie w ostatnią niedzielę lipca w Łodzi pojawi się Roisin Murphy. Your data, my data. The chromosomes match. Exact as in matter. A matter of fact. These amorous feelings a cognitive state. Need the love object to reciprocate. Royce Murphy 29 lipca w Łodzi, a już pojutrze w Dolinie Charlotte na festiwalu Legend Rocka sam, absolutnie sam Brian Ferry. Wielki mag sceny, cudowny człowiek, niezwykle elegancki, twórca Roxy Music, postać absolutnie legendarna dla historii muzyki w ogóle, nie tylko rocka. Wróćmy do muzyki francuskiej, która również inspirowała kiedyś Briana Ferry'ego. To w nawiązaniu do Mistrzostwa Świata, które Francuzi zdobyli w piłce nożnej. I to jest zawsze taki moment, że fajnie jest przypomnieć sobie rzeczy, których dawno nie słyszeliśmy, które lubimy, albo nie gramy dlatego, że zbyt często były grane. I teraz właśnie taka piosenka będzie, a wiem, że wszyscy ją niezwykle lubimy. Daft Punk, czyli wątek francuski w dzisiejszej audycji. Widzę, że się Państwu bardzo podoba, ale bardzo proszę zawsze do usług. czarny@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. Pozostajmy jeszcze przez minut kilka przy muzyce elektronicznej. Albumem, który w tym roku zdobywa nieprawdopodobnie pozytywne recenzje, ale na polu muzyki alternatywnej, jest krążek australijskiego kwartetu Confidence Men. I must confess, I've been sleeping with your ex, 'cause I heard he was the best, I must confess. I never would have guessed he would get so obsessed. I'm not surprised, I'm popular with all the guys. Oh, how they try. I have to walk around town in a disguise. Try and look with me. You know it's good. And you're getting on your knees like a good boy should. And if I think about it, I like the way you dance. I might give you a chance, just wait and see. I guess tonight I'm free. Try your luck with me. Try your luck with me. Album zatytułowany jest Confident Music for Confident People. Confidence Men to nazwa wykonawcy, australijski kwartet i zbiera na całym świecie świetne recenzje. Bardzo polecam. Try Your Luck to tytuł tego nagrania. I kiedy posłuchałem tej płyty pierwszy raz, przypomniałem sobie, że ja już to gdzieś słyszałem. Sięgnąłem na półkę i wyjąłem taki oto winyl. Thank you. To był rok 1989, jedna z najważniejszych płyt dla muzyki tanecznej i elektronicznej, czyli zespół S-Express, album Original Soundtrack, tytuł nagrania Special Golden Part 1 and Part 2. No i zespół Confidence Man na pewno tę płytę znał, nie ma siły. Za 9.11. Du matin, faut se réveiller. Oh, je sommeille. Bon, alors un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Je souffle ma brosse à dents. Quel passé celle-là encore. La bleue est à mon père, la rouge est à ma mère. La jaune est à mon frère, j'avais pas vu ma brosse à dents. Tiens, on est lundi aujourd'hui. Ah, pour demain, j'ai un devoir d'anglais. J'aimerais bien avoir Paul McCartney pour m'aider. J'ai envie de mettre un disque pour embêter les voisins qui roupillent toute la journée. Quelque chose comme un bon Elvis Presley. Oh mais c'est vrai, celui-là il en est resté. Un peu d'eau sur la figure pour me réveiller. Le dodo c'est terminé. Je suis presque prête et ça va beaucoup mieux. Je mets mon Shetland rouge ou bien mon Shetland bleu. Mon Shetland rouge. Mon Shetland bleu. Mon Shetland bleu. Mon Shetland rouge. Non, mon Shetland bleu. Mon Shetland rouge. I pozostaliśmy przy muzyce francuskiej, tak jak Państwu obiecałem. Będziemy dzisiaj jeszcze przypominać nagrania z tego kraju, a to w związku z tym, że Francuzi wygrali Mistrzostwo Świata w piłce nożnej. czarny@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy za 7.11. Dans votre palace, vous me critiquez en me traitant.